A może nie tylko na drogę? Słucham? No, może też na spacer, na spotkanie, na później, na dłużej. No tak, no też. O, to proszę. Największa kawa na najdłużej. U nas w Stop Cafe kawa w stylowym kubku termicznym i rabat na kolejne dolewki mega kawy do kubka. Na gorąco, na zimę. Fajnie. Teraz w Stop Cafe na wybranych stacjach Orlen kubek termiczny nie tylko na drogę za jedyne 22 zł, a do tego 2 zł rabatu na kolejne dolewki mega kawy. Szczegóły promocji na orlen.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 20. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Pierwsza runda amerykańsko-kubańskich rozmów zakończona, za chwilę o ich rezultacie. W tym serwisie także Światowa Organizacja Zdrowia, która wciąż jako niepokojącą ocenia sytuację w trzech państwach Afryki Zachodniej, najbardziej dotkniętych ebolą, i francuska zakładniczka uwolniona z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej. W niektórych sprawach doszło do zbliżenia stanowisk, spore rozbieżności jednak pozostały. W Hawanie zakończyła się pierwsza runda amerykańsko-kubańskich rozmów na temat przywrócenia stosunków dyplomatycznych. Co ustalono, to nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Obie strony mówią, że rozmowy były profesjonalne i utrzymane w życzliwym tonie. Postęp osiągnięto w sprawie planowanego otwarcia ambasad w stolicach obu krajów. Amerykanie twierdzą, że rozbieżności pozostały w kwestii praw obywatelskich, takich jak wolność słowa czy swoboda działalności politycznej. Kubańczycy mówią jednak, że podczas zakończonych właśnie negocjacji delegacja ze Stanów Zjednoczonych tych spraw w ogóle nie podnosiła. Rząd w Hawanie domagał się natomiast od Waszyngtonu zmiany polityki imigracyjnej, gwarantującej azyl w USA Kubańczykom, którzy dotrą przez cieślinę florycką na terytorium Stanów Zjednoczonych. Amerykanie oświadczyli jednak, że w tej sprawie na razie żadnych zmian nie będzie. Rozmowy w Hawanie były prowadzone na poziomie podsekretarzy stanu. Tak wysocy rangą urzędnicy obu krajów nie spotkali się od prawie 40 lat. Negocjacje są wynikiem ogłoszonej przez Baracka Obamę zmiany amerykańskiej polityki izolacji Kuby. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Światowa Organizacja Zdrowia nadal ocenia jako bardzo niepokojącą sytuację w trzech państwach najbardziej dotkniętych epidemią eboli, czyli Liberii, Sierra Leone i Gwinei. I to mimo spadku liczby osób zarażonych wirusem. WHO apeluje w związku z tym o czujność. Według tej organizacji dalszy postęp w powstrzymaniu rozprzestrzeniania się eboli w Afryce Zachodniej będzie zależeć od mobilizacji sił i środków przed porą deszczową w kwietniu-maju. Tymczasem, jak powiedział wysoki przedstawiciel ONZ-owskiej organizacji, pieniądze skończą się już w połowie lutego. WHO potrzebuje od 260 do 360 milionów dolarów na walkę z ebolą na następne 6 miesięcy. Według danych WHO z końca roku tą chorobą zaraziło się prawie 14 tysięcy osób, a około 5 tysięcy zmarło. Francuska zakładniczka została uwolniona z rąk porywaczy w Republice Środkowoafrykańskiej. Informację potwierdził MSZ w Paryżu. Szef dyplomacji francuskiej Laurent Fabius powiedział, że rozmawiał z kobietą przez telefon. Jest ona w dobrym stanie zdrowia, chociaż przetrzymywana była w bardzo ciężkich warunkach. Według źródeł w stolicy kraju, w Bangui, zwolniła ją milicja chrześcijańska, która kobietę przetrzymywała. Na wolność wyszła dzięki staraniom władz i arcybiskupa Bangui. Porywacze domagali się w zamian za francuskę wypuszczenia na wolność ich przywódcy Rodrigue Ngaibona, zwanego generałem Angilo, którego błękitne hełmy z oddziałów pokojowych ONZ zatrzymały w ostatnią sobotę. 67-letnia Francuska przybyła do Republiki Środkowoafrykańskiej 6 stycznia z dwutygodniową misją pod patronatem pozarządowej katolickiej organizacji niosącej pomoc medyczną. Wraz z nią 19 stycznia uprowadzono innego pracownika tej samej instytucji, obywatela środkowoafrykańskiego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Po trzech dymisjach w otoczeniu premiera Wykopacz ruszyła giełda nazwisk. Do obsady są stanowiska rzecznika rządu, szefa gabinetu politycznego i głównego doradcy pani premier. Czas ucieka, a w roku wyborów parlamentarnych Ewa Kopacz musi szybko znaleźć nowych ludzi do pracy. To może nie być łatwe, bo czas jest wyjątkowo trudny. Dlatego zdaniem politologów warto przyjrzeć się politycznemu zapleczu. Ksenia Maciczak. Kłopoty w górnictwie czy branży transportowej, do tego pewnie i te wewnątrzpartyjne, ale i zbliżające się kampanie wyborcze. Lista rządowych bolączek jest długa, dlatego zdaniem doktora Bartłomieja Biskupa z Uniwersytetu Warszawskiego to zdecydowanie czas na partyjne zaplecze. To jest moment dla ludzi, którzy uważają, że pomimo tych różnych przeciwności mogą się sprawdzić, mogą zabłysnąć i wręcz mogą zyskać w hierarchii partyjnej. Ktoś ze stabilną pozycją zawodową raczej nie zaryzykuje, ale polityk ryzyko ma przecież wpisane w zawód, dodaje Bartłomiej Biskup. Może to być kamikadze, bo może być różnie, prawda? To jest tak jakby granie na giełdzie, na akcjach. Dzisiaj można dużo stracić, ale też można dużo zyskać. Kto się zdecyduje? Giełda nazwisk właśnie ruszyła. Wśród faworytów Sławomir Nitras, ale wymieniany jest też na przykład Michał Kamiński. Tyle, że ostatnie słowo, jak zwykle, będzie należeć do premier Ewy Kopacz. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

to Damien Rice i Takes a Lot to Know a Man. Piękna cała płyta, ale ten utwór zasługuje chyba na pierwszą przydziechę. To dzisiaj pierwsza nowość. Znany jest powód korka, wypadek, kilka aut. Bardzo proszę jechać bezpiecznie. Na szczęście nie wyglądało groźnie i jesteśmy już na Zakopiance, donoszą nasi słuchacze. No i jeszcze jedna wiadomość, moim zdaniem fantastyczna. Za 100 dni matura. To znaczy, że za 100 dni już będzie maj. Kurczę, od razu się ucieszyłem. Nowość na 29 z cyklu Lepiej późno niż wcale, bo to ze 3 miesiące poczekiwało. Love Delay, Brian Ferry. Dostało mi się troszeczkę od maturzystów, ale nie przejmujcie się. Matura to najpiękniejszy moment w życiu. Ja nawet zdałem. Love Delay, Brian Ferry w tym tygodniu na 29. 28, Marilyn Manson. Tak, to właśnie on, Marilyn Manson, Third Day of a Seven Day Binge, 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na miejsce 27. Tutaj byłem pewien, że to pójdzie jak burza, to bardzo proszę, zaledwie na 27 bez zmian, 4 tygodnie na liście, a podglądałem, że chyba ze 4 płyty zazna liście najlepiej sprzedawanych płyt w naszym kraju. Ta piosenka z Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup, passionnement. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Orkiestra pod kierunkiem Quincy'ego Jonesa, Zaz, Niki Janowski, Kocham Paryż. 4 tygodnie na liście, na miejscu 27. 26. pozycja, Bocca. Violet Mountain Tops Bocca. Trzy tygodnie na liście, dwa oczka, nie, trzy, dwa tygodnie na liście, trzy oczka do góry. Tak jakoś mi się to plącze troszeczkę, ale na 26 tak czy inaczej. 25 minut po godzinie 20. Nosowska w nowym zestawie do głosowania. Oczywiście, proszę tam zaglądać. Pink Floyd. Alon Z. 10 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na 25. Pink Floyd, 10 tygodni na liście z 24 na 25. To jest 1721 notowanie listy. 14 razy z nami na 24. Odnawiam duszę. Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat. Mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Płyną w pejzaże wokół mnie. Życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Odnawiam duszę, tak się przyzwyczailiśmy, bo to już 14 tygodni na liście. Perfekt, dzisiaj na 24. A co to jutro jest? Sobota. Pablo Paweł, 7 tygodni na liście, oczko w dół na 23.

tak coraz gęściej. Something from Nothing, Foo Fighters, 13 tygodni na liście, dzisiaj minus 4 na miejsce 22. To jest 1721 lista, za 25 minut godzina 21. Co to ja miałem powiedzieć? Dobry wieczór, bo ja już śpię. Sen nie dopa, nie wiem kiedy, gdzie. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. Bo gdy powiem, co się obudzi mnie to. No więc płynę na wyznak. Może zginę młodo tak. Nie pytaj, nie odpowiem, choćbym bardzo tego chciał. Bo gdy powiem, coś utopi mnie to. Bo gdy powiem, coś utopi mnie to. Staram się nie ruszać, choć łóżko szaleje. Nawet jest przyjemnie dość, więc nie pytaj, co się dzieje. Dobry wieczór, to oczywiście WW, 9 tygodni na liście, dzisiaj oczko w dół na miejsce 21. Maciek przed chwilą doniósł, że Acid Drinkers ogłosiło koncert w Trójce w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i to będzie 29 marca. A tu wypadek, tydzień temu nowość na 19, dziś oczko w dół na 20, 25 centów za riffa Acid Drinkers. 25 cents for a reef. Acid Drinkers, dwa tygodnie na liście, oczka w dół na miejsce 20. Może za tydzień będzie lepiej. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Artur Rojek, czas, który pozostał, 17 tygodni na liście, 17 miejsce tydzień temu, 19 miejsce dzisiaj. Dobra wiadomość jest taka, że już teraz utwory prawie wszystkie w całości. Za 18 minut godzina 21. Następny będzie dla Małgosi, która jest z miasta sławnego Boruty, od Marka. Dla Małgosi, bo lubi Skubasa.

No lody, no przecież to nie są lody, to są jakieś zawijane we francuskie ciasto, tam coś w środku jest, no. Jakieś takie nadziewane, bardzo to smakowicie wygląda. No niestety pan Stefan z Włoch, to niestety nie da się, i nie tych w Warszawie, tylko prawdziwych Włoch, więc nie da się tego przesłać, ale bardzo dziękujemy. No i Hela się pojawiła przed piosenką z miejsca 16, albowiem, drogi panie Marku, droga pani Heleno, to jest dla nas bardzo ważne, prosimy po jakąś grzałkę dla redaktora Piotra Barona, naszego balonika. Niech wraca do zdrowia i do słuchaczy LP Trójki, ale także trzech wymiarów gitary. I przeczytaj tu, co napisane. Tęsknimy. A nie masz krótkiego wzroku? Mam daleki wzrok. Aha, masz daleki, dlatego przeczytałaś. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i pomyślałem, że to może teraz zamiast 10 miejsca zapowiesz tę piosenkę. Jakoś tak, wiesz, jak się tak się zaprzy i zapowiedz, bo to jest bardzo taka grzałka dla Piotra. Ale całą? No tak, no to jest całą, raptem trzy wyrazy. To Playboy ACDC. Tak się umówmy, że wszystkie grzałki w dzisiejszej liście dla Pietrka. Playball, ACDC, 15 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 16. O, ładnie się ułożyło. 16, 14, 15. Teraz mam taki list właśnie, który przyszedł przed chwileczką. Proszę o pozdrowienie dla tych, którzy dzisiaj kupili za wszystkie zaoszczędzone pieniądze własne M i są goli i wesoli. Pozdrawiamy Basia, Magda i Marcin. No, ale macie M, to już jest coś, prawda? 1721 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Tak nam się to wszystko pięknie poukładało, że teraz już wszystkie piosenki do końca w całości. Na 15 bez zmian i 6 tygodni na liście, właśnie, to ten Jaromir. Jaromir Nochawica, trzy rochy penalta, czyli trzy rogi i potem już jest kara. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawiają się wszystkie nowe utwory dodane do zestawu do głosowania i proszę wybierać, grać i wybierać. Jaromir Nochawica. Thank you.